na nga yo ke tere ko ndwa nda bena sere ye ye ye wo ka ka ba mi ze no banga yanga ne na ba ambo yum bokota ngona wo sambo ni pe ni ambo ya dikina ri ala ri niza ye ye ye ye ye ye ye Ona wa emeri mapaporo no watamba wali zinonene. Lambalambe moze zambola ngebone mahamu ngabona mumangengomu. Mbolonga asamba jaza ngelokeri wonenu okio kangelo ngo wawo yin. Bote bota kai minalo po yota kenyoma. Lobo ye kiruku ngo wabwe emina biozira ye. Ye ye ye ye ye ye ye. Ingonga koye bonto sange akere nga sangwe. Oso kwe nse manguna anto atuwa kana atupo bano atuwa nkambo. Bolondolo sakwe. Nkombela likobe iso lanse. Ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye. Ekukpoka wozo banoro ko baka tabu balu balo geze wombo me akanga mo kyaro ko tomba ka okumola wonzira o ibo mie berwe ye ye ye ye ye tabu saka bonja kana okoko eteke anke mondo ko didi ibo mie anga ma eto to to to anga ka bobo izaka itwamba enira Wina bori ane kamila kana kiwane boto mawino ni aboto zari ya menu okona. Osanga akora ngana romboko wanzambo nengururo oposo wene. Iburu hako tanda zangero atakena omi ankeze. Mepale bi wanzambo no oposo onare yoy. Oop! Yero meise kuma. Merange na tuma inkino. Oop! Yero meise kuma. Oh, no. mona di cano di navigare. Io te chiamo mamma, la tengo di te, di te chiamo mamma, sorry, Kuna kendo. I don't want to know.